ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਭ ਜਗ ਜਿਨਹੇ ਉਪਾਇਆ ਪਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਪਾਈ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ। ਕਿਨ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ, ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤਥ। ਸਭ ਜਗ ਜਿਨਹੇ ਉਪਾਇਆ ਪਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਪਾਈ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ। ਕਿਨ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ, ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤਥ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਐ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਜਨ ਆਪਣੇ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਭਾਈ, ਨੌ ਨਿਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਭਾਈ, ਉੱਚਾ ਅਗਮੈ ਅਪਾਰ। ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਦਾ ਪਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਸਰੇ ਵੀ ਹੈ ਪਾਈ, ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਹੋਵੈ ਨਾਸ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਵਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਐ ਪਾਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਮਿਟੈ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਾਈ, ਕਮਲ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਪਾਈ, ਸਭ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਐ ਪਾਈ, ਹੋਈਐ ਸਭ ਕੀ ਧੂਰ, ਘਟ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਿਆ ਪਾਈ, ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਜੂਰ, जित देना विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिया चूर करन करावन समरथो पाई, सर्व कला परपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश तिस पावे तामेल लय पाई, हृदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई, हृदय होवे परगास प्रगट पया परताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश गुर पूरा संतोखिया पाई, अहनिस लागा पाओ रसमा राम रवे सदा पाई, साचा साद सुआओ करनी सुन सुन जीव्या पाई, निहचल पाया थाओ जिस परतीत माया वही पाई, सो जियड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहिब पाई, हाउ तिस कै बल जाओ ओह निर्गुणी आरे पाल दा पाई, देन थावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटी है पाई, पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी ना जीविए पाई, सर्व कला परपूर सास गिरास ना विसरै पाई, देखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहया परपूर जिना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मरद चूर अंचल लाए तराया पाई, पाओ जल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई, कीतों अंग अपार मन तन शीतल शरणागति पाई, जे किल विख काटन हार मन तन शीतल होया पाई, भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई, जे किल विख काटन हार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजया पाई दे कर अपनी वथ।